Розділ 14. І сталося, коли Йон у суботу ввайшов у дом одного з начальників фарисейських поїсти хліба, і яни сачили за ім. І вось нейкий чоловік, хворий на водянку, був перед ім. І озвавшися, Ісус промовив до законників і фарисеїв, кажучи: «Ці дозволяється в суботу оцалять?» Яни ж промовчали. І докранувшися, Йон оцалів його і відпустив. А звернувшися до їх, сказав: «Калі у кого з вас осел або вол упаде в колодіж, ті не одразу той витягне його у день суботні?» І яни не змогли отказати йому на гета. Казав же запрошеним притчу, убачивши, як яни вибирають собі першіє місце, говорячи до їх: «Калі ти будеш покліканий ким-небудь на весілля, не узлягай на першіє місце, каб не оказався хто почеснійший за тебе, запрошений їм. І той, хто поклікав тебе і його, каб не подійшов да не сказав тобі, дай йому місце, і тоді з соромом почнеш займати опошнє місце. Але калі будеш покліканий, прийшовши, узлягай на опошнє місце, каб той, хто поклікав тебе, подійшовши, сказав тобі: друже, перейди вишей, тоді буде тобі гонор перед тими, хто узляжить з тобою. Бо кожний, хто узвишає себе, буде приніжений, а хто приніжає себе, буде узвишений». Казав же і тому, хто його запросив: «Калі ти будеш давати обід чи вечеру, не кліч сябров твоїх, ні братов твоїх, ні свояков, ні сусідів, багатих для того, каб і яни тебе так само поклікали, і була тобі відплата. Але калі робиш гостину, кліч убогих, калік, кульгавих, сляпих, і блаженний будеш, бо яни не мають чим отплатить тобі. Отплачено ж тобі буде при воскресенні праведних». Почувши гэта, нехта з тих, що узляжались їм, сказав йому: «Блаженний, хто буде їсти обід у царстві Божим». Йон же сказав йому: «Один чоловік робив великую вечеру і поклікав многих, і послав раба свого у час вечери сказати покліканим: приходьте, бо вже готово все». І почали всі як один просити пробачення. Перший сказав йому: «Я купив поле, і мені треба пойти поглядіти його. Прошу тебе, пробач мені». І другий сказав: «Я купив 5 пар волов і йду випробовувати їх. Прошу тебе, пробач мені». І інший сказав: «Я оженився, і тому не можу прийти». І прийшовши, раб той повідомив господару своєму гета. Тоді розгнівавшися, господар дома сказав рабу своєму: «Вийди хучий на вулиці і завулки города, і приведи сюди і убогих, і калік, і сляпих, і кульгавих». І сказав раб: «Господар, зроблено, як ти загадав, і ще місце єсть». І сказав господар рабу: «Вийди до дорог і загороддів, і уговори прийти, каб наповнився дом мой. Бо, кажу вам, ніхто з тих людей покліканих не покаштує моєї вечери, бо много покліканих, але мало вибраних». І йшло з ним множство людей, і Йон, обернувшися, сказав їм: «Калі хто приходить до мене і не зненавидить батьку свого і маті, і жонку, і дітей, і братов, і сестер, а ще і життя своє, той не може бути моїм учнем. І хто не несе крижа свого і йде за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, жадаючы пабудаваць вежу, перш не сядзе і не палічыць выдаткі? Ці мае ён патрэбнае для завяршэння, каб калі пакладзе падмурак і не здолее дакончыць, усе, хто пабачыць, не пачалі смяяцца з яго, кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і не здолеў дакончыць? Або які цар, ідучы, каб з другім царом уступіць у вайну, не сядзе перш параіцца, ці зможа ён з 10 000 сустрэць таго, хто ідзе на яго з 12 000? Бо калі не, то пакуль той яшчэ далёка, ён пашле пасольства да яго прасіць міру. Гэтак і кожны з вас, хто не адрачэцца ад усяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Добрая рэч соль, але калі соль страціць сілу, чым паправіць яе? Ні ў зямлю, ні ў гной яна непрыдатная, вон выкідаюць яе. Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе.